الباب الثالث والستون ومئة باب ثناء الناس على الميت میت کی تعریف کرنے کا بیان عن انس رضی اللہ عنہ قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس کی اچھے الفاظ میں تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی پھر وہ ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی برے الفاظ میں تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کی تم نے اچھے الفاظ میں تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور یہ شخص جس کی تم نے برے الفاظ میں تعریف کی اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو بخاری و مسلم وعن ابی الاسود قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فمرت بهم جنازة فاثنی على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواه البخاري حضرت ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا لوگوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں بھی اچھی باتیں کہی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو اس کے متعلق بری باتیں کہی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا چیز واجب ہو گئی انہوں نے فرمایا میں نے وہی بات کہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس مسلمان کے متعلق چار آدمی بھلائی کی گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا ہم نے کہا اگر تین آدمی گواہی دیں تو آپ نے فرمایا تین آدمی بھی ہم نے کہا اور دو آدمیوں کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو بھی پھر ہم نے ایک شخص کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ بخاری۔